گران مختار موردن کو مولانا شانمان بادشاہ صاحب دا درس قرآن دا 87 نمبر 61 چپ منیری پایان محلہ ڈاگا جم دا مناری بجمعات کی 24/1/31/2009 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تای اشاہ دی توید سنت 61 & سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا معنی بل نقصان کے اللہ و ایکلو آیا دما پیغمبرا فی ما اسم کبیر پدے دوار کے نقصان دے لوئے دیر لوئے نقصان دے بگے جوارگرو گورا آخر اگر جی غریب گورے نو دا کانڈر نام پک اخلاص چی ویر دا پلانے رٹو گورا دا پلانی دی بائلو لدے دا پلانے دی پلانی بائلو لدے دا کور بائلو لدے دا کانڈر بائلو لدے دا دیرہو دا اجرے بائلو لدے ارسو بکے بائلی قلو آید ایتا فی ما اسم کبیرون پر ادوارو کے نقصان دے لوئے شراب گورا آگے کے صفحے دارا تول نقصان نقصان دے عقل سڑی ختم تردے پورے چھے حکیمان ڈاکٹران دا غید سروے مطابق کم سڑے چھے شرابی وی نو پاخر عمر کے داغب یا ذہن کار نہ کئی او بد اخلاق ډیر زیات وی او بخپل حیا او شرم او پرده باندې بالکل نی او بیا چې عمر یې انتهای زیات شي نو بیا یې چې دینو د وړو بولو نظام هغه کمزور شي او بیا دې نه بی اختیار دي او خدای چې داسې خلق ما خپل ولیدل چې بالکل داسې وزر شي وی دي خا بوې دې نه بیا زی او درنګه دې نه جوړ شي بیا سو خوال ناراضی اللہ ویلی دیوے فی ما اسم کبیرون پا دے دوارو کے نقصان دے لوئی و منافعون للناسی او فائدی دے دا پارا دا خلقو خلقو دا پاکی ظاہری خکاری پائدی کنا دا زما استاد آغا ذین مطابق چی منگو یارن نجی دا چل پاکی مشتے او نجی دا جل پکی امشتے نو یہ با وی با چیتا ہوئے نو و اللہ و ایو اسم ما اکبرو من لبعیما او نقصان دے دوارو دیر لوئی دے دن دو فائدی دے دوارو نا نقصان دمرا دے دمرا دے چا فائدہ و تا اسم ندا نو تا دو جرد پا دے مانے رئی صحابی کے دا دے سڑے لی دلے دے چا دمرا کا مکلی چاہ پر لگا فائدہ بانے دیر نقصان کئی اگوائے چیزا پر لگا نقصان بانے دیر فائدہ ہو کم چی نقصان میں لگو شی او فائدہ میں دیر ہو شی او قرآن کی اللہ ذکر کئی فائدہ لگا دا نقصان دیر زیادتے دا خوبا دیر لوئی کم اکلی اکل با بکنی بالکل چاہ با لگی او پر دیر نقصان بانے بلگا فائدہ لی داو کم اکل توب دے داو دے انسانی اگل تکازین خلاف دے دا خبرہ و اسم ما او نقصان دے دوارو اکبرو من لبائی ما دیر لوئی دے دو فائدی دے دوارو نا اس مخ کی خویلیو کنا چی یسالونکا ماذا ینفکون کل ما انفکتم من خیر فللوالدین دائی ویلیو کنا دیتا پوز کئی دتانا چه سچے خرش کی نو اللہ وی ہوئے دیتا آغا چه خرش کوئی تا سود سا بہتر مالنا فلیل والدینی نو دو پارا دمور اپلار والاقربین او دو نورو رشت دارانو اسوائی ویسالونکا او تا پوز کئی دیتانا ماذا ینفکون چه سچے خرش کی دی کول العفو او آیا زیادی مال ضرورت نا کمم چرا ضرورت نا سیوا دینا خرچ کئی یہ ناس تو کسانو کی دائی سوشے چوئی ماسا قدا مال ضرورت نا سیوا دی شترے ناس تو کسانو کی چھ ما تا یو کسو ہوئی چې او چې زمونږ د ضرورت نه سیوا دی په ما نه راګه چې کرولپتی هغه ته وایه سیوا شته وای نه جی لګ نو ضرورت مې اورې دا غدا مې دی ورټ بایا کړی دا چا سره لیکن نورې پیسې راوې په کار دی ضرورت مې وای نور ته هم چې یو کارخانه خپره ډکشن شروع کی او ته صبح سیوای وای نه یو بل کارخانه ته می خیال لکه مې دراسته ډیر خپل معنا د حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه اغا کلک ملګری د ګوجراواله مولانا قاضی شمس الدین رحمت الله علیه کړی دا او دا معنا ما د مولانا مفتی سراج الدین صاحب نه اوریدلې دا ویسلونک او تاسو کیدې ته تانا ما دا ينفقون چه څه شي خرج کیدی قول العفو او آیا څه شي زیاتی کید ضرورت نه دا کار وکینو د خپل ضرورتو نه واسي واکه خرج کې با و دې دې یو سره له ډیر زیات غریب چي دینو نه چاره شوه دې او کور کې ورګرا اوله نشته دې په خول له نشته دې او تعالی راړي او پته نه تاوله کې دلا د خپل ضرورتو نه سیوا کا ورګه دلا دا مان ډیر زیات موزون شو کنه اوس خو به اعتراض ناراضي کول له ابو او آیا څه شی سیوا کوي د خپل ضرورت نه خپل ضرورت نه سیوا کوي ورکه دې الله درځه لپاره سیوا کوي کذالک یبین الله دارنګ بیانوی الله تعالی لکم الایات تاسو ته آیاتنا الله تاسو ته آیاتنا احکام بیانوی لعلکم تتفکرون خامخاج تازو سوچو کئی چو سڑے پا قرآن نپوی گیا بکے سوچ کو لشی چو آئیے بس ثواب بیچے گی کنا ہاں ثواب بیچے گی خو حدیث کے رازی چو سڑے قرآن وی یا قرآن باغا لعنت وی ذکر دے دیو عمل کے مبتلاوی او قرآن داغی نمنا کئی او دے پی روانی وائیے او پویگی پینا آغا پی لعنت وائی ها الا لعنت اللہ علی الکاذبین خبردار دا اللہ لعنت تے پا درو جنو بانے لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت دا اللہ تے پا درو جنو بانے ادے چی دنو درو غوائی او دا سی قرآن وائلو بانے روانی قرآن وطوی پتا ہے پتا دے دا پتا دے زمائی دا تمند آجے پوئے گے پے زان دے پے پویا گا او قرآن وائے یو عالم سا آگے نا سے قرآن دے واو رے دو پتا رہتا ہولا گے دلا چے دا نقصان ما کشتے دا برائی ما کشتے دا غلطی ما کشتے احساس دا ذرا پیدا شو تو بری ہوئی استلا نو فائدہ دو شوا بلکل یقینی چه قرآن تلاوت سره ثواب ملاویگی دا این انکار تو نشی کوله خو اللہ وی کذالک یبین اللہ دارنگ بیانوی اللہ تعالی لکم الآیات تاسو تا احکام لعلکم تتفکرون خامخاج تاسو سوچو کئی فی الدنیا پا جوند دنیا یا پا بارد دنیا کی والآخرہ و پاخرت کی شراب و جواری کی خلد دنیای فائدی خکاری خو اللہ را دا احکامات بیانی چه سوچو گے چه دنیای فائدہ دیر را که اخروی دیر را چه دیکھ لوگنی تا بیا موازنہ ہو کی او بیا ترجی آغل ورکا چه کما فائدہ دیر را او بلا پریدہ چه دا غی مقابلہ کی کما دا فی الدنیا والآخرہ فبارد دنیا و دا آخرت کے بلو کم اسے نا فکور کے لئے یتیموی بے اسرے او دا غصر زیادے ہو کے ظلموں کے او دا غا حق ہوئے نو چی دا مظلوم حق ہوئے لکھے گئے نو بیا اگر کور کے اسلام نشی کے سوال نہ پیدا کی گی یدی یتیمانان اسلام کوئی نوالا بعد کور اسلام کی گی زکا حدیث کے راضی بہترین کور آگا دے چپائے کے دی یتیم سر خک کی گی او ناکارا کور آگا دے چائے کی یتیم سر زیادے کی گی او ناکارا کور دے نو اللہ وائی ویسلونکا تپوس کئی دی دتانا آنیل یتاما پا بارد یتیبانانو کی ویسے وا دی یتیمانانو بارا کے سوکم دے ذکر چی اللہ خوڑے سا حکم بیان کرے دے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن یقیناً آکسان چخری مالنا دیتی مانانو و ظلم سرا انما یاکلون فی بطونیم نارا خبر دادا چوی دی پگیڑو خپلو کی اور دی جہنم و سیسلون سعیرا او زر دا چی دن بشی دی اور سود ان کی تا گران دا کنا لا تقربوا مال الیتیم دی یتیم مال تا بنیز دیکھے گی نا اس کروڑ کو تا سنیز دیکھے گی او اس کروڑ کی دی کنا حدیتا ویری جای ری جای چولی پا مجمع کی وی لگ بابو دیرارا دیرے گرمی دی بابو دیو تا وی الکا وی اس کروڑ کو تا بابو دیوے دا بلالا گرمی گی دا اس کروڑ کی دی دا او نسرڑی گی اللہ وی دیر خوال لار نشے ویلی دی کنا اگر نبی علیہ السلام جو فرمائیلو کنا چی دو وہ حلاکون کو سیزنو نشی دے نو زان بچ کئی ہے کی یو سچے دے ہے کی یتیم مال دے کنا یتیم مال دے اگر کی یتیم مال بنخرے نو زان بچ کئی یا اللہ خلکو چی دے نو پشوما کے او خوڑ لڑمی الوا کے او خوڑ پڑنبنی ما خان کے او خوڑ دو جموش پو کے او خوڑ سلوی اختو کے او خوڑ پس خات کے او خوڑ دو کالش پا کے او خوڑ سکے او نو خوڑ بس وی مالا راڑا چی زو خورم و اللہ وی منز دیکھے گا خجی گرانا شوز بس کی گی نو اللہ وی ویسالونکا تبوس کئی دی دتانا آنیل یتاما پا بارد یتیمانانو کی کل او آیا زما پیغمبر اصلاح اللہم خیر اصلاح کول آئی لرا غردی گو رو تسنگ اخکل جواب یوکا چی دی یتیم دی اصلاح که ملار دنو آگا اختیار که بس چی دا آگا دا مال حفاظت بکی کی گی او دا آگا جانی او ذہنی تربیت بکی بخط طریقہ کی گی آگا طریقہ اختیار کئی اس پائی بانی ہر سڑے خپوئی کی کلو دیتا اصلاح اللہم خیر اصلاح کولا دفارد دی وردی و ان تو خالتوم او کچری تاسو گڑ وڑ خوری دا غی سرا پائی خوانو کمانو رونا ساسو دی کور کے دی اتیم دیو دا غمال ہاستا پا نگرانی کی دی اس چی ار مالی اغل یوازی پخی کی نگرانو بھئی کنا نو تاسو کور کی نه کسانی لسم اغا دی نو چی خرچہ کوای گڑا وڑا نو اغا پسی لسم ایسا خرچہ راولی دا سی کوای یو رو را لی یا دی رزڑو علا کی ما دی ورور میو وڈیر خرور میو وفات شوسس او دا اغا بچی دی دا آغا کنده دا نسان گیر بکن ماو تا ایسو دی وی آغای پینزه دی منگا ویو ما چه خرچه که سیبا پا دا آغای ساب بانی خرچه که وان نو ما تا وی داس خوب نکی گی ما بیا آغای تا دا آغای سا جودا که نو پا جڑا شو ماو تا ولی وی سیبا زمان اغاروندار چه دا اگه دا با صدمه او رسی زکا جوی بچی بچی را لده زن نجودا کل مای نا کنا دا وست بایا پلا خیرات بچ که دا اگه دا مال حفاظت بکی دا اللہ ستا پا سر که خدا استاد پار نبی علیہ السلام ویلی دی چزا سوچ دې ایمانانو خصمانو تربیت گئی د قیامت پر ازبانی بداسی یو دا میان دا ګوتا مسواګ ګوتا داسې ګداسی به ما ته ودوم رنځ دی ما لګا ګران دا زګه داسې خبره را چې شریکا کوي خرچا نو بیا صد نسبت پنج باندې به خبره وي هغه دا بیا ګوري باغ حساب زال دې امدادو کې زما وی اللہ دی امدادو کی گورم با چا خط علیکہ کم اوی آغا باو کم ماو تا میں دا خبر دا کل اصلاح اللہ ام خیر اللہ و ایو آیا زما پیغمبر اصلاح کولا دا اید پارا غوردی اللہ دی رحمتون ورائی پیغمبر دی مجاہد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ دی دمرا محنت اوکا جنن دی اوسڑی زین دا خبر را لا شیرا ردی بچو بس کیگی اسنا س خبر دا دوشی چې الله میراونی وی دومر دی یتیم دا مال دی حفاظت اهمیت هغه بیان کو او د دې مظلومه د دې بی اسری دا هغه دا مال جان دی حفاظت بارکی دومر سخت خبر او کړلا په دې معاشره د پښتنو کې چه پختون زره دا غم پیدا کن دا احساس پیدا کن چه اصی نا چه دیدی اتیم دا وجه نا ما اللہ راونی وی آغا همیان زمیدار خلق چو دا غیر رجی خدا یر رالا آغا زان دا جه ٹیکا داران وی او ٹیکا دارانو دا غیر رجی دا یران رادلا آغای دی اتیم مال خوڑو او پاغی بانی بی بیاوی لاس پورتا که یو دوا والا حق کیو کئی میه سڑیا کل بیوی پلار بی خوب که راغلی وی چه ساڑمی کی گی کل بیوی ہاں پلار بی خوب که راغلی چه خپیا بلیم او کل بیوی پلار بی خوب که راغلی چه سرطوریم او کل بی پلار بی خوب که راغلی چه اوگی یما یه سڑیا دا خوب کې وسیله تعالی راته دا دې جيبه خبرې کې دي دا سي کړکۍ او دامونه براتو الله تبارک وتعالى به ولي هغه صاحب لا حضرت شیخ القران رحمت الله علیه له با الله ولي اجر نوار کوي چې ردې مظلوم په ساري لاس یې خېره او ردې د حق د پوسه کړلې او په واس کومي باندې چې غواړي دا چې دیم سره ظلم مکوي او چې کومه معاشره کې مظلوم زره زیاتې کیږي نو هغه معاشره تبا کیږي الله رب ولې دې موږ دې ته باندې او سادي وائن تو خالیتوم او کدا سو ګډوډ خورا کوی دا ایسرا پای خوانو کوم نورنا ساتو دي والله یعلم المفسدا او الله په جنې روان کاره الله قرآن کاره ته جنې چه کم لگیا دیو زانت ترخز وی او پس چلو نر لگیا دیو دیتیم مال وی اللہ را بولیدت پرمائی زی پیجنم اللہ پیجنی کنا کده زانت در خسرده جوڑ کی و اللہ وی زی پیجنم او اللہ یعلم المفسدان او اللہ تعالی پیجنی روانکاره کم مال خوده چې دې اتیم د مال عبادت خبره وکې نو دې ته بیا خراب شوې دا مونږ ته وای کنه وای خطا دې اتیم مال خوړل او سیبا تا دې خنو ویلي خدای اتیم د مال تا خوړل دې دی وینا کله می خوړل نو بیا خطا ته نه دی ویلي چې چا خوړل دې هغه یادې چر چا به طبیعت خراب شي نه به خوړل کنه کنه نه به خوړل چه کم زده پی خپشن و پوشی چی دیده تیم مال خوڑه دیده دی بانی زان پویا کئی بیا خو بیا پی جانه ای کنه چه کم در تاود ری لارا کی گوزه که جماعت که اجره که او دیده اوه چه مره داو گورا وای خان اخو وای ویلیو کنه چه کم زده پی خوصه شوه اینو بس ده بده تیم مال خوڑه دی ده این نخوا ده گوره خان دا خبره ده الله خو دې نه مونږه وسادي والله يعلم المفسدا او الله تعالی په جنیر وانکارې من المسلحان دی اصلاح انکی نا کاکا مڑو مولانا پا قبر بانی مسئلہ کولا پا قبر مسئلہ کولا وی ماندارو دا کاکا تولا ترکا با دری زائر کئی وی دوائی سی چی دی نو آغا با دا وارسان خپلا کی تقسیم کی ادا دری میسل دی کاکا دا نوی دا با مدرسی تراو لے گئی مای خواه مای دا خدا خدا دا حالا که ار یو سڑی ندری میسل دی نو پا دویم پشکی بولا سپری ندی تا سوچو که کنی سڑی دا غی دا مطلب دی دا غی دا مطلب دی ما بیا پا کلی که یو بل کبر بانی مسئله کولا مای زان بویا که یو مسئله چه کم سڑی وصیت کردی ها چیه را دی پلانی جو مادل با دوم را پیسی وار گئی دی پلانی زایی که با دوم را پیسی وار گئی دی خیر زایی که نو دا با دا آغا دا دری میسی نلگوی که دا آغا وصیت دوم رایی چی آغا پا دری میسی که نبرابری گی نو بیا با دی نورو دوی سوتا نزی یه سرا دا کاکا سپادی شوی ندی آغا چوایی چیه را ها کاغه داوی چه پا ما بانی لس لاکه کرز ده دو پلانی او لس لاکه پریخوی نو طول با بگی لس لاکه وارا بزی بگی لس لاکه وار کرز تایس ام نپادی کی گی بیا او دا خیر خیرات خبره شوا دا صدقاتو خبره شوا داو پا دری میسه که دا دری میسه نبدا لگی دا خدا مطلب ده چه دیو وصیت پا دری میسه که کولشی دا خونه را چه بازار رڑه دی مڑیگی اد آغا دره مئیسه دی خلق مدرسه تلیگی شعبت شا دا غو با پدوی ما پوڑه گی دی خلقو تا سپری نده دا کما مسئله ها دا چر تاو نوی چه سڑه مڑ شا و یتیم بچه دی پاده شا او پا کبر را پاس یو داو وای چه گوره ها پختانو مسلمانان رو نواو رای دا دی سڑی پا مال که که چا یو دی گوڑه پوخ کنه دی جانم اور بخوری داو چاو نوی دیره که چا گوته وارده نه دی جانم سکر ورد که دای خود چاو نوی دای چا رو نوی دا دینه با جمعه نپخیگی سلوی اختبه نپخیگی دینه با کالش پا نپخیگی دینه با شمه نپخیگی دینه با رنبش پا نپخیگی دا خبره بکی دا دی یتیم مال دی او دی لگوتی ورلل دا ناروا دی اللہ وی دا یتیم مال تا بنیزی نزی دا خوچتا اونوی دا مسئلہ خوچتا اونکلا چی کم اصل مسئلہ دا نو آغا ولی نکی واللہ یعلم المفسدہ او اللہ تعالی پی جنی روان کاری من المسلح دی اصلاح اونکی نا سوچی دی یتیم اصلاح کئی نو آغا ملہ پی جنی داغه صحیح تربیت کئی داغه دا مال حفاظت کئی داغه جانی او ذهنی تربیت کئی او داغه مال پاغه بانی پا صحیح طریقه بانی استعمالی نو اللہ وی داغه پی جنم داغه پی جنم اللہ وی ولو شاء اللہ او کجر وقت اللہ تعالی لعنتکم نو خامخا کڑان که بے غرد ولی وی چه خامخا بجودا ولا پخوی نو گران بوا کنا ان اللہ یکیننا اللہ تعالی عزیزن زورا ورده کتوا چه زمرل دی یتیم دی تا پوسکولو ولا سوک دیوی کتوا لی اٹول مال اخرم نما تا بسوک سو وی تا پوسکولو ولا سوک دی نو اللہ وی ان اللہ عزیزن یقیناً اللہ تعالی زورا ورده آغا زورا ور بدن تا پوسو کی بیا چه ولی دی یتیم مال خوڑده ولی دی چه دنو زیاده کلده آغا بدن تا پوسو کی خو کم دی جی ما خود ری کالاو چو خوڑده سیرا تلا ندی بری کما دو کلی دارا لده نو حکیم حکمت والا ده دا چه دا تا پیل حال غگ نکی نیکی دا اللہ حکمت ده دا غاک چی رتا نگی دا وقت در کرده دی دام دا سو حکمت ببنیاد بانی اللہ دی منگ دا خپل کار و غضب نوسا دی اللہ را بولیدت دی زمنگا ٹھولی کوتا این جی زمنگ دا کمی شوی دی اللہ دی آغا ماف کی اللہ دی لوی وارد ٹھول گناو نا زمنگ ماف کی اللہ را بولیدت دی دا ٹھول و مد ٹھولی پرشانی ختمی کی اللہ دے مسلمانان و دین اسلام تا غلبہ ورکی، اللہ دے کفر و دے ظالمان زور ختم کی، اللہ دے ظالمان تباہ کی، اللہ دے مظلومان خلاص کی، اللہ رب العزت دے عدل و دے انصاف دے نظام دے دین اسلام تا پٹھول دنیا کے رواج ورکی، اور سوچ رہے دے دا پارا اخلاص سر منڈ تڑے وئی، اللہ رے داغی غیبی امداد کی، اور اللہ رب العزت زمنگ پر زندگی زمنگ پر جوان کی، تو قرآن و تو سنت و نظام دا غصور قائم کی، اللہ جمنگ ظلم اللہ جمنگ زیادتی دے نظام نہ محفوظ کی، اللہ جمنگ مشران عادلان حاکمان اللہ رب العزت نیکان دیندار جوڑ کی، اللہ جمنگ بیدر ظالمان نو سادی صلی اللہ. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون افهم لك ذلك ولا تنكحوا المشركات او نکام قوید مشرکوں خود سرا حتی یؤمن تر سوچی ایمان را نوڑی ولا امت مؤمنت او خامخا ونزا مؤمنا خیرنا قردا من مشرکتنا د مشرکنا کم اگر کا تعجب کی اچھوی تاسو ولا تنکحوا المشرکین او پنکاہ کے مورکوئی مشرکانو تا حتی یؤمنو تر سوچی ایمان را نوڑی ولا عبد مؤمن او خامخا امرئے مؤمن خیرنا غرد من مشرکنا د مشرکنا ولو اعجبکم اگر کا تعجب کے غردوی تاسو اولائکا دا کسان یدعونا الی النار رابلی خلقا اورتا واللہ یدعو او اللہ تعالی ربلی خلق الی الجنت جنتا والمغفرت او بخششتا بیزنی پوکم اخفل سرا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ او بیانوی آیتون اخفل احکام اخفل للناس دپارا دخلقو وَيَسْأَلُونَكَ أَوْ دَيْتَ بُوسْكَي دَتَانَا عَنِ الْمَحِيزِ فَبَارَادَ هَيْسْكِي وَلَا تَكْرَبُوهُنَّا أَوْ مُنِزْ دِكِي گَئِ آئِتَا حَتَّى يَتُهُرْنَا تَسُوچِ پَاكِنشِي وَيَسْأَلُونَكَ أَوْ تَبُوسْ كَيْ دَيْدَتَانَ عَنِلَ مَحِيزَ بَبَارَ دَهَسْكِ قُلْ هُوَا دَيْتَا هُوَا دَن چِدَا تَقْلِبْ دَي بِمَارِ دَا گَنْدَ گِرِ دَا فَاتَ ذِلُ النِّسَا بَسْ جُدَا كَيْ بِبِيَانِ فِي الْمَحِيزِ بَدَوْرَانَ دَهَسْكِ ولا تقربوهن او ما نزدیکی گئی آئیتا حتا یتوہرن ترسو چے پاکی نشی فائدہ تتوہرن بس کلا چے خی پاکی شی فاتوہن نرات للکوی آئیتا من حیث امرکم اللہ پکم شان چی حکم کڑے دے تاسو تا اللہ تعالی ان اللہ یقیننا اللہ تعالی یحب التوابین من سادی توبای سنگو سرا ویحب المتطاہرین او من سادی زان خواب کونگو سرا نساؤکم حرس لکم بی بیانے ساسو زائد فصل لے دپار ساسو فاتو حرسکم رادل کوئی فصل خفلتا یا زائد فصل خفلتا انا شیتم فکم یو حالتا چخوخ جستاسو وقدمو لانبسکم او مخ کے اولے گئی دپارا دخل زاننو واتقوا اللہ یرو قید اللانا وعلمو پوشی انکم ملاقو چیجنان تاسو ملاوی دن کی اللہ سرا وبشر المؤمنین او خوشخبری وارو مؤمنانو تا دا باب دے دا غدرے میں سے دا سورت بقرہ چپدے کے آغا احکام ذکر کئی دا کم احکام پلاگو کولو باندے دا قرآنو اصلاح کی گی پاغے کے لنبانے حکم دا انفاق ذکر کا دا خرشے چ مال به خرچ کوئی او دیم حکم ذکر کا د قتال د جنگ او دریم حکم ذکر کا د تعظیم د اشهر الحرم دا عزت مند و میاشتو د تعظیم او بیا بل حکم ذکر کا یسالونک عن الخمر والمیسر د شراب و د جواری بارکی نو اللہ وی کل فیهما اسم کبیر و منافع للناس دیتا ہوا یا دیکی دیر لوی نقصان دے او سا فائدی دے دپار دخل کو خوا اسمهما اکبر من نفعهما نقصان دفائدون دیر لوی دے بیاور پسی بلو حکم ذکر کر دے اصلاح دے یتیمانانو چی دے یتیمانانو اصلاح بکوئی نوار پسی بل حکم ذکر کئی چی دا کور اصلاح غواری او کور کے جوڑ دا اصل غواری نو چی سادا چی دے خلافی نو آغی سربا تعلق نساتی آغی سربا نکاہ نکوئی ذکر چی دے نارینا کی دا توحید وی او د زنانا عقیده د شرک وی د دوالو بمیاس کې د عقیده او د نظریه هم آهنگی نوی یو شانواله نوی نو بیا په کور کې جوړ ناراضی زکا چې نکاح چې ده هغه یو شرعی جوړ ده دیو سړی او د خوی بمیاس کې یو رشتہ قائمول دی پا یو شرعی طریقہ بانی اچھی آغی تا نکاہ ویلے کی گی نو دا علا چرے داغا نکاہ داغا تعلق علا سودمنوی چھ پاہی کر دوارو اکیدہ یو شانوی او چھ اکیدہ کے فرقی نو بیا کور کے جوڑ نرازی چکور کے جوڑ رانشی نو بیا وکور وانی ذکا اللہ وی ولا تنکحو المشرکات او نکاح مکوئی دا مشرکو خود سرا مشرک ذرب نکاح نکے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ موضح القرآن کے ذکر کئی چی نارینا او زنانا دوار خض و خاونا پاگئی کی یوم شرکو کو نو دوارو آغا تعلق دو نکاح ختم شو یعنی پا شرک اولو بانے نکاح ماتی کی نو چی دا مخ کے نا دی یو اکیدہ دی شرکوی نو بیا دا جوڑ کم دا رازی دا نکاح کم دا ایسا میں خوری دا نا چیرم مال دیر دے او جیداد دیر دے دا ٹرانسپورٹ او دا کاروبار خاوندان دی نو زاکا کی دے ار رنگی خوزمنگ لور بور کر خوشحال ای کدغن بنی خوشحالا او زا یرک ار رنگ دی دیر مالاری چی منگور کر رشتاو کو نو منگور زر خوش کدغن نشی خکی دی اللہ وی مشرک زر بنی کان نگی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ او نکاح مکوئی دو مشرکو خود سران مشرکو خود در بنکان کے یو خدا رے چھ جوڑ نرازی دیمہ خبر دارا چھ دو بچیر لنبانی مدرسہ آگا دو مور جولائی دا نچستا بچے دو مور پا جولائی کی لنبے تربیت حاصل کی نو دا آغا با کم دای اصلاحوشی او دا آغا با کم دای اکی دست سمائی لکا حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی چه هر یو بچه جا پیدا کی گی نو آغا با فطرت اسلامی پیدا کی گی فطرت دا دے دے انسان چه دے با اللہ تبارک و تعالی ذات و صفات کی یو منی دا دا اکی دا با دا اللہ با توحیدی او دے با دا اللہ دا قانون پابندی او دا قرآن ذکر کردی دی کلا چه دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا ٹول ارواح پیدا شو نو آئی ارواحو تا اللہ رب العزت خطابو کا وی الستو بی ربکم آیا نیما دستاسو رب کالو بلا دیوی اللہ ولینا ار یو روح دے انسان چرے دے خبر اقرار کردے دے چه زما رب چه دے اغیو اللہ تبارک و تعالی دے دوی ما خبر دادا چه دادا قانون چه دے اغا با دا اللہ را بولی داد قانون وی اغا شریعت وی اغا چه کم اللہ را لے گل دے حضرت آدم علیہ السلام چه اللہ زمکی در آلے گا نو اللہ وی فا ام آیاتی انکم منی حدن فا من تبیعا حدایا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون زاو زبا قانون در لیگما سوچ زما دے قانون تا بیوین اغا بانی بیارا نی غم جن بندشی قانون سوی دا اللہ حکم دی دا اللہ دا پیغمبر طریقاو دا اغا قانون دا اگ دیتا قانون وائی نو نبی علیہ السلام فرمائی چھ ہر یو بچے اغا پا اغا فطرت اسلامی پیدا کی گی خو بیا دا اغا مور اپلارو لگی یا یهودی کی یا نصرانی کی او یا مجوسی کی یعنی اغا چه لوشی او دا اغا تربیه سنگه اوشی نو اغا تشی نو چستا وچه رومبه ادا مور بغیگا که سنگه تربیه تحصیل کنو بارکو باما باتینا جوڑی نیکه مسلمانو نو پلار اوم ای مسلمانو چه موری یسایانو و یسایی نکا دغا چلوشی دا کاروشی مشرک چی کنا زکا مور والا تربیت داستو کنو مشرکی دینا جوڑ کن دا دیو جن اللہ وی والا تن که خلو مشرک آتی او نکام کوای دا مشرکو خود سرا حتی یو ملنا ترسو چی مان را نڑی ترسوی چی مان ندر آوڑے نو نکاو سر مکاوئی دکا شرک چی لیر آوڑے لوئے گن بے او مشرک انسان تا اللہ پلیت ویلی دی نو دا پلیت خوالا خوبا ندے کنا اللہ را بولی دا فرمائی مشرکان پلیت تی لکا سورہ دے توبہ کے یا تشتم نمبریات کے اللہ ذکر کئی سورہ دے توبہ اتشتم نمبریات لسم سپارا کے اللہ رب العزت ذکر کئی اللہ و یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون نجسون خبر دادا مشرکان پلیتی وطوئے چه شرک کئی دا شرک یو لویا گندگی دا او چا چه شرکو کنو گندش پلیت شو نو بیا دا گن خوالا دل پکار دی چو سڑے و ایزا با دیران کے ناسی منو دا خود دا غزان سر زیادے دے گا نا شرک سے شرک گندہ دیران دے اچھے کم سڑی پر ڈیران کے پر رت والی نہ ہو بہ گندئی کنا کنا وہ پاکی گند بئی اللہ والذین آمنوا وایمان والا انما المشرکون نجس خبر دادا مشرکان پلیتی فلا یقربوا المسجد الحرام بس ندی نزدے کی گے مسجد حرام تا بعد عامیم آزا پس دے کال دینا دینا بعد دی بیان رازی وچے مشرک بلید چھو نو اللہ وی ولا تنکہو المشرک آدی نکام کوائید مشرکو خود سرا زکا مشرکان پلید تینو گند بشی پلید بشی پلید بشی و سرا دے شرک آگا پلیدی والا سرا انو خلی بچی تا بدل شرک خی او دا چلی کنا معصوم جی جاڑی چپ شا بہ را لے خدے دے گھر کا بہ سشے دے وہ شری دم گئے گی نا بہو ہو یا رو نو بس آ ٹول مر جائے گی زڑے تو وہی تو معصوم نے رو یس تو زڑے تیرا ایسے نو چاہو شی غریب نو چلو والے تو رنگ کی گی نو ایسا خوب باہر نو زم یا رے گا ماں داس مصیبت دی مومن مسلمان آگا کم نہ یری گی آ خود یو اللہ نے یری گی آگا کم نہ آگا تو زنگلوں نہ ہونے آ رہے دو دس مرو نہ ہونے آ رہے دو دریا بن نہ ہونے آ رہے دو پہاڑ سے نہیں ہوا رے چکر مسلمان مسلمانوں دشت تو دشت ہے دریا بن چھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے سیپرے خود وہ میرے ہو پیر میرے بھی دریا بن امنگ اپنے خود لو بے بار ظلمات میں دوڑے ہم نے دا افریقے پاگا تھوڑو تیارو جنگلوں کے منگا سنت ہو لی دی زمنگا مشران منگا نا منگا خو یا اللہ دو لذر امیل اللہ نے سر گرا ہو باسی وہی سیٹ ہو منگو جی ہاں وہی سٹینڈ منگو ہاں جی اخل کو دمینات کا یار جی دے تو ہوا ہی کہنا جی رام لے نہ کہی خدا دے غار کا خلے دے روانہ شوا بدی مینا دونو بانی کل یو دمینات کرے جولائی خورا کرے جی دے تو ہوا ہے دے کون دے ملا ما تکڑا ما اڈیر دیا زیادہ را سر گئی وہ تو ہوا ہے کہنا جی نکی دام لے او اگا بل را دے چھوات اگا ہار واچو او نشان کادی آزمی ودہ جلان کو اگا چھکر لانڈ نیو یار کے ویوے ہم نے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ابھی اور حملے ہوں گے منگو تا ویوے دیوے زلان ماں وطا ہوئے چھ حملے بدر بھائی نوری ہم کی گی جدائی پو مخوان سایہ پا دیرا وی نجی دا زمانگا دوست بگی اگا دوست چھال تلانڈ نو اگا دا بیانوار کو چھ مومن مومن یا مسلمان مسلمانی اگر داسی خدای غریبانان و غایت اللہ کرد زرندی و یادی مدد بیدی کلی داسی جنو موٹی دیتاوی زرندی و غایت یادی مدد بیدی کلی اولا سے چیدنو تار زرند کرد شیعگانو نا غی کم دای که چیدنو نرا خبر کولشی نیلا خزمری بکار دی اگر ایمان خواندانی یو آخ خلق سوک برید مخ کی و یو رز با اللہ را بولید راولی والا اللہ تبارک و تعالی و پی بیخ کی کنا زکا و ایدار ونی مخرد یو با دی گاندیر شی دار ونی خرید یو با گاندیر شی اللہ بی والا گاندیر کی ولا تنکی حل مشرکاتی او نکام کوائید مشرکو خود سرا حتا یومن نادر سوچی مان رانڈی ادے وہی نہ را دا دومرا چیزن انتہا دبل نہیں پکار لبرل ذہن پکار دے وہی آزاد ذہن پکار دے لبرل او لوگوں نے راسے دا ہو جے کم دے لو سیکولر ہونے اسے دل پکاری دا چی دیس درہ نکاح خانے دے دیس درہ دا ہو انتہا پسندی دا آئی وہ یا پیرا بابا را زوان پنے کئی را اور رستے گی ازمونگ نیو تا سلامی کاکا صاحبا پنے کئی را مدد شا ادیو وای زو سره نکاح کوما الله وای مکوا ولا متم مؤمناتون دیو وای جډیر مال دیو سها الا تعلیم یافتلا او دړیل لوی قرآنی سره تعلق ساتي فخو عہده باندې دا ډیر لوی تنخوا اخلي الله وای ولا متم مؤمناتون خامخا وینزا مؤمنا خیرنا وردا من مشرکتنا د مشرکنا چه سبب درگاونو گردی او د ملنگانو او د منجورانو سخزی او اغیو الالاسون گوری نداغین خدانه دا چه با حیا و با پرده حیاناکا او پردناکا زنانه دی کور دراشی او عزت او پختو او ایمان دی چه دنو محفوظ بی خانه دا ذکر اللہ وی ولامت مومنتون او خامخا ونزا مومنا خیرون وردا من مشرکتنا دا مشرکنا اللہ وی دداغی مشرک نوابنا دداغی مشرک خاننا ددی مشرک افسرنا ددی مشرک مالدارنا اگا ونزا دلدی رخدا ولو عجبتکم اگر کا تعجب کی غردوی تاسو چو حسن و جمال زیاد دے مال و دولت زیاد دے تاٹ باٹ و خاندانی جاو خشم زیاد دے اللہ و ایتینا دل ونزا خدا چو دو بچی تربیت دیوشی او پدا دی طریقہ ہوشی چی آغا والا پدی از لگی دا اللہ یا را والی چی پدی از لگی دا اللہ یا را شی او دارنگی وی والا تنکہو المشرکینا او پنیکا کې مور کوي مشرکانو سړو تا خپل لونه او خپل خويندې خپل زنانا خپل جناکي هغه مشرکانو له مور کوي دیو یې کاډیانې دي د زمانه مشرک دي منجور دي درګاونو درې سیدې لګي د پیرانو له پشاشه دي لاس یې بنگړې پروتي غاړې ته لا ګډ پروتي یا لی مدد دی لیکلی پا خلوانی دیم یا فلانی یا فلانی خوچه مال دولت دیری غهده و ساقی زبو یا دخپل لور یا خور ورکوام دستی دا کنه دا دیتا ما دا پرستی وی خان چه دا اللہ حکم دی پیسه دی او دا کار کی اللہ وی ولا تنجی خل مشرکینا پا نکاح کے مورکوی مشرکانو تا حالونا او خوین دی دا کار مو کوئی حد یومنو تر سوچ ایمان را نړی آی تر سوچ دا سړی ایمان نه درا وړه او شرک نه درېخه او د شرک نه توبه توبه نه دای استه الله وای ګور نه به ورکه وردا حد یومنو تر سوچ ایمان را نړی ولا عبد مومن لو خامخا امرای مومن دا آغا جرنیل دا آغا برگیر دا آغا ڈائریکٹر دا آغا بلوی بیروکریٹ سیکرٹری نا چا مشرک دے یو کلاسپور مومن مسلمان دے نخدے دا اللہ پا نزبانی یو کلی مسلمان دے نخدے یو چی جاروگانی پا لارو کی وی او کسی سبا کئی غریب وی ناچار وی دو کسو پا گیری اللہ مسلمان دی دغه مالدار نواب لار دغه لوی جرنیل او بریگیډیر نه دغه لوی ډایریکټر او بیوروکرات نه دغه لوی ډاکټر او انجینیر نه دغه لوی صنعتکار او کارخانه دار نه الله وای دغه خلیل غریب چې دل ورګي کم از کم دغه لور خور خو باندې چې نه بیلاری کیږي نه اخر خو به نه ته باکیږي کنه ولا عبد مؤمن او خامخا غمر مؤمن خير ورد من مشرکن دو مشرکنا ولو اعجبكم اگر کا تعجب کے غردوی تاسو دا غمال او جمال چیر جی ہڈیر خا باڑی والا اللہ ورکڑے دا تیر زیاد مال لے وسا خا پکا غوہ دا بانے دے او خچ دے نو دلوی خاندان سڑے دے اللہ وینا چه مشرک در دن اغا غلام اغا مرای بهتر ده چه اغا مومن ده مواهد مسلمان ده اغا لیوارگا داولی اللہ وی ادا کسان رابلی خلق اورتا دی خلق اورتا رابلی بلا مشرکان دی او بلا ہم دا شرک دعوت ور گئی بلا ما دا شرک بگان بانی اختا گئی اولائکا یدعونا الالنار ادا کسان رابلی خلق اورتا واللہ یدعو الالجنت او اللہ رابلی خلق جنتا توحید لار دا خی او دا درتا ہوئے چی آغا چا سر تعلق ساتا چی دا چا اکیده دا اللہ دا توحید دا چی ستا اکیده و سر روغ شو جنب تزای شو رجانم نبشی واللہو یدو الالجنتی او اللہ را بلی خلق جنتا والمغفرتی بیذنی او بخششتا و حکم فلسران دا سی اکیده و عمل دا خیش اغیبان استا بخنوشی و یبینو آیاتی لنناسی او بیانوی آیتون اقبل لنناسی خلکو تا دا پار دا خلکو لنناسی بلده لنعلماء خونه پا دیبانی و یامیان سپوی گینو تبی پویا که کنن دا تج زن تا علم وای و علم دکنه ده نو تبی پویا که کنن دا سازی مواری دا و دیوتی دا چه تبا دا اللہ کتاب خلکو دا بیانی اغیبا پویا که اکا پویا دی نکل اللہ با دن تفوس کئی سباب دا اللہ عدالت کے مختورنو لارے فکار دے چه خفل دیوٹی دی مداریو پی جانے ویبینو آیاتی لنناسی او بیانی اللہ تعالی آیاتون اخفل لنناسی خلکو تا دا پار دا خلکو نو اللہ خوار چاہتا نو یا اللہ قرآن را لے گلے لے کنا کنا دا با اللہ خلکو تا وی اللہ قرآن خلکو دراؤ لے گا دا پیغمبر ڈیوٹی وا اللہ و تغی بلغ ما انزل الیک من ربک و اور سواد ما پیغمبر آسا چی راؤ لے گل شتا تا یا تربا دروستانا تو پیغمبر چه بیانو کنو بلغو انی ولو آیا امتیانو تیوی زمان اللہ دا کتاب رسوی او بیا نبی علیہ السلام ویلیو چه العلماء ورثت الانبیاء علماء چه دی آد انبیاء وارثان دی پیغمبرانو انبیاء علیہ السلام والسلام پخپل میراث کے درام و دینار ندی پریخی روپی اشرفی ندی پریخی انما ورثوا العلم خبر دادا داغین رستو میراث کے علم پادشو دے نو عالم دا پیغمبر میراث پادشو چاہ قرآن و سنتو ادیو لگے دا پاغ میراث کابس شو اب ناز خوب جاتا نواما دن و اللہ تپوس نہ کہی دن و اللہ تپوس کہی چھے دن تپوس کی گی اور دے جواب نوار کہی دا حق تپوس تکی گی دن دن نوائی مطالبہ دن کی گی چھے دا اللہ دین قرآن سنا بیان کا دن نوائی من سئلہ عن علمی علمو آسو کا چھے دا آنا تپوس کڑے چھے دیو مسئلے اور دے پائے بانی پوئی گی او پٹے کی فکتمہو نو پٹے کی اغا مسئلہ دا اللہ دا دین اغا علم اغا خبرہ نو الجمہ اللہ یوم القیامتی بل جامع من النار و بشیدت اللہ تعالیٰ پخلکی اغا واگی دور دا جانم اللہ وی دور دا جانم دور اغا واگی بوتا دا خلکی واچو چھ ما قرآن راو لے گا کتاب بے راو لے گا او دا پڑھ گا اِلَّا الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ بِالْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا آكَسَانَ يَكْتُمُونَ چِپَٹَوِيَوَي مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ آج راولی گل منگا واضح دلائل ولو دا او هدایت شریعت من بعد ما بیناه للناس پس داغینا چه منگا بیان کاغی لرا للناس دا پار دا خلقو چه دا اهل علم بلگی و دا قرآن و سنت با خلقو دا بیانی او دیولا گی دا غیر دا خلقو نپڑ که دا وام الناس نا نو اولائکا یلعنهم اللہ و یلعنهم اللعنون دا کسان پا لعنت وی پا دیبانی اللہ او لعنت وی پا دیبانی اغا لعنت وی ان کی پا لعنتی لعنت دے او لعنتی دے دا اللہ دا طرف ہے جس سوک دا اللہ کا حق دین نبیانی دا صدوم را سان کار خونو چه بس صرف ما در خلق مولانا و عالم وی ما در خلق مفتی و قاضی وی ما در خلق شیخ القرآن و شیخ الحدیث وی او در خلق و در اللہ کتاب نبیانم او در سی و پادشی سوال نبیدا کی گی جا پادشی نورم زائی پا زائی بانی زجر و گورا چه اللہ سوئی ورتا وَيُبَيِّنُ آيَاتِ لِلنَّاسِ او بیانوی اللہ تعالی آیاتون اخفل دفارا دخلکو لعلهم یتذکرون خامخا چه دا خلق نصیحت والی چه قرآن و تا بیان شی دا اللہ دی کتاب آیاتون بیان شی چه دا خلق نصیحت والی چه مشرک خلی سر نکان کئی او مشرک سڑیلا ولی لور خور شده او پا نکا که نور کئی لعلهم یتذکرون بل حکم ذکر کئی دا حیث ویسألونک عن المحیض زما پیغمبر آدھئی تا پوس کئی دتانا پا بارا دا حیث کی چی جی دا حیث سے حکم سلینو قلو ہوا زن زما پیغمبر ہوا یا دیتا ہوا زن چی دا گندگی دا چی کم ٹیم کے دا اولا کی نو دا ٹیم کے دا دیو بیماری شکل دے ایو گندہ بیماری دا نو اللہ رب العزت فرمائی فاعتزل النساء فی المحیض کم دوران کے چی دغا بیماری را غلی بی اللہ وی دغا دوران کے چی دنو خوال مزا دوڑی بو ذرا خوری جوٹاو ببو الاسکی نور ایس قسم چی دنو تعلق ساتلو منایت نیشتے دے خدا دا چی کم دا ازدواجی زندگی دا پردے و خبر دا داغینا با پال کے دا دے کم نا کم مدہ درے رازی او زیاد نا زیاد لس رازی پا دے دوران کے مز نکی گی او روجام ننسرے کی گی خود مز کا زانشتے